Book 2 3 3 3 El-ta'aruf Tanımak, öğrenmek, anlamak Tanımak, öğrenmek, anlamak Merhaban Alo, bakar mısın? Alo, bakar mısın? Merhaban. İyi günler. Merhaba. İyi günler. Merhaba. Keyfe haluka? Nasılsın? Nasılsın? Hel ente min Avrupa? Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Avrupa'dan mı geliyorsunuz? Hel ente min Amerika? Amerika'dan mı geliyorsunuz? Amerika'dan mı geliyorsunuz? Hel ente min Asya? Asya'dan mı geliyorsunuz? Asya'dan mı geliyorsunuz? Fi ayya funduq tuqim? Hangi otelde kalıyorsunuz? Hangi otelde kalıyorsunuz? منذ متى وأنت هنا؟ Ne kadar zamandır buradasınız? Ne kadar zamandır buradasınız? كم ستبقى هنا؟ Ne kadar kalacaksınız? Ne kadar kalacaksınız? هل يعجبك هنا؟ Burayı beğeniyor musunuz? Burayı beğeniyor musunuz? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Burada tatil mi yapıyorsunuz? Burada tatil mi yapıyorsunuz? يجب أن تزوروني. Beni ziyaret ediniz. Beni ziyaret ediniz. هذا هو عنواني. Adresim burada. Adresim burada. هل سنرى بعضنا غدا؟ Yarın görüşecek miyiz? Yarın görüşecek miyiz? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Üzgünüm. Şimdiden başka bir planım var. Üzgünüm. Şimdiden başka bir planım var. İlallika. Hoşça kal. Hoşça kal. Arakum kariben. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İlallika kariben. Yakında görüşmek üzere. Yakında görüşmek üzere.